Άργησε φούρνε να καείς και σε πες μου μελωδικά. Άργησε φούρνε να καείς και εσύ ψωμί να γίνεις. Οχοχο. Πες το, πες το. Πες το, ρε κυβέρνηση. Όχι, ρε. Και τώρα το μάτι σειρά. Είναι σειρά σου, δεν γίνεται. Πάμε πάλι. Άργησε φούρνε να καείς και εσύ ψωμί να γίνεις. Δεν μπορώ να το πιάσω, γιατί πιάνω τώρα σε Σοκράτη τώρα. Ναι, είναι λίγο πέρδα. Εγώ το είπα, πάνω. Έλα, έλα, Θάνος. Δεν σε έχουμε ακούσει. Για να περάσει ο κεράτσις κι ο γιος μου να απομείνει. Για να Ανάμεσα τρεις θαλάσσες τριάντα φύλλα. Yeah. Και με τον ήλιο εμαλώνε τριάντα φύλλα. Τριάντα φύλλα, άκι κόκκινο. Για λάμψε, για να λάμψω, νεράντζι και λεμόνι. Για λάμψε, για να λάμψω, τριάντα φύλλα και κόκκινο. Μαρενή στα χορταριά νεράζει και λεμόνι. Μαρενή στα χορταριά και εγώ αν λάβω.